przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 5 kwietnia, jest 17. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie kolejny dzień kampanii przed wyborami do Europarlamentu, dalsza polityka Unii Europejskiej wobec Rosji i sensacja internetu, czyli teledysk do piosenki Happy Pharrella Williamsa. Silna Polska w bezpiecznej Europie to hasło Platformy Obywatelskiej na wybory do Europarlamentu. Dziś były premier Jerzy Buzek i europosłanka Róża Thun przedstawili je w Krakowie. A szef sztabu PO, europoseł Tadeusz Zwiewka, przekonywał, to są elementy, które muszą zaistnieć, byśmy mogli dalej marzyć o szczęśliwej przyszłości, przyszłości w pokoju i przyszłości w rozwoju. Koalicjant Platformy PSL zatwierdził dziś pełne listy kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Kandydatami są ludzie, nie celebryci, a działacze. Mówi wicemarszałek Sejmu Eugeniusz Grzeszczak, a wśród kandydatów znaleźli się była minister pracy Jolanta Fedak, Stanisław Żelichowski, Czesław Siekierski czy Mieczysław Łuczak. Solidarna Polska jutro zdecyduje, z jakiego okręgu wyborczego wystartuje bokser Tomasz Adamek. A sam Adamek zapowiada, że zamierza skupić się przede wszystkim na obronie życia. Zabijanie dzieci to jest przeciw Bogu i jestem katolikiem 100% i tego będę bronił. Mężczyzna i kobieta, które stworzył Pan Bóg, te osoby, Adam i Ewa, więc rodzina, to są moje poglądy i tego się będę trzymał. Liderzy Europy Plus Twojego ruchu chcą sprawdzić, jak żyje się Polakom na emigracji. Do Londynu już polecieli Janusz Palikot i Ryszard Kalisz. Poseł Artur Dębski ma przez najbliższe tygodnie żyć na wyspach jak przeciętny emigrant. Będzie musiał poradzić sobie tam ze znalezieniem pracy, mieszkania i założeniem firmy. Chcemy się dowiedzieć, co zrobić, żeby talent, przedsiębiorczość i sukcesy młodych ludzi, którzy wyjechali, były przykładem dla rodaków w kraju, tłumaczy lider Twojego ruchu Janusz Palikot. Z kolei Ryszard Kalisz wyjaśnia, że celem wyjazdu do Londynu jest też zachęcenie Polaków w Anglii do udziału w wyborach do Europarlamentu. Obecnie za granicą mieszka około 3 milionów, głównie młodych Polaków. A Gazeta Wyborcza podliczyła dziś, ile kosztował poszczególne partie pierwszy miesiąc kampanii wyborczej do Europarlamentu. PiS wydał na nią 1 200 000 zł, Platforma 500 000, SLD 250 000. Z jednej strony groźba dalszych sankcji, z drugiej oferta rozmów o rozwiązaniu konfliktu na Ukrainie. Taką politykę wobec Rosji zamierza kontynuować Unia Europejska. O sytuacji we wschodniej Europie rozmawiali na nieformalnym spotkaniu w Atenach ministrowie spraw zagranicznych państw wspólnoty. Szefowa unijnej dyplomacji Catherine Ashton podkreśliła, że prace nad trzecim etapem sankcji cały czas trwają. Komisja Europejska przygotowuje plan ewentualnych restrykcji gospodarczych na wypadek, gdyby Rosja zaostrzyła politykę wobec Ukrainy. Musimy się upewnić, że jesteśmy gotowi podjąć dodatkowe środki, jeśli będzie to konieczne. Jednocześnie wspólnota nie zamyka Moskwie drogi do negocjacji. Chcemy próbować przekonać Rosję do osłabienia napięć i razem z Ukrainą znaleźć wyjście z kryzysu. Ten dialog będziemy kontynuować. Podobnego zdania jest grecki minister spraw zagranicznych Evangelos Venizelos. Bardzo ważne jest to, aby drzwi do dialogu pozostały otwarte. Komentując propozycję szefów dyplomacji Polski, Niemiec i Francji, by zorganizować międzynarodową konferencję w sprawie Ukrainy z udziałem Rosji, Catherine Ashton powiedziała, że wszelkie tego typu inicjatywy są mile widziane. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Prawdziwą internetową sensacją stał się teledysk do piosenki Happy Pharrella Williamsa. Internauci nie tylko obejrzeli go ponad 100 milionów razy, ale także zrobili setki własnych wersji klipu. Tajemnicą sukcesu piosenki wydaje się jej prostota. Na oryginalnym teledysku zwykli ludzie tańczą, pokazując głównie nieskomplikowane układy choreograficzne. Co więcej, piosenka jest o codziennym szczęściu i dlatego, jak się wydaje, internauci postanowili nakręcić własne wersje wideo z tańczącymi, zadowolonymi ludźmi. Licznik na oficjalnym portalu fanów wskazuje, że nakręcono już ponad 1000 takich wersji w 108 krajach. Są klipy z Warszawy, Wrocławia, Krakowa czy Koszalina. Tańczą harcerze, motocykliści, studenci i wykładowcy. Ale nie wszyscy są do końca szczęśliwi. Na własnym teledysku mieszkańcy jednego z brazylijskich miast ukazują problem biedy. Rafał Motriuk. To był serwis Trójki. Sport, Monika Sułkowska. Mariusz Fyrstenberg i Marcin Matkowski walczą o podtrzymanie naszych nadziei na wygraną z Chorwacją. W Pucharze Davisa nasi dobliści grają z parą Dragania Pavić. Mamy pierwszy set, który przed sekundą się skończył i nasza drużyna niestety przegrała go po tiebreaku. Przypominam, że cały mecz z Chorwatami przegrywamy 0-2 po dwóch wczorajszych porażkach w singlu. Robert Kubica znów nie jedzie dalej w rajdzie Portugalii. Nasz kierowca wczoraj uderzył w drzewo, ale przystąpił dziś do dalszej rywalizacji. Niestety dziś jego auto wpadło w bagno i dalsza jazda była niemożliwa. Przy próbie powrotu na drogę dodatkowo awarii uległ rozrusznik. Załoga Kubica Szczepaniak nie pojedzie już dzisiaj. Na razie nie wiadomo, czy Polacy staną jutro na starcie ostatniego dnia rywalizacji. W rajdzie prowadzi Sebastien Ogier. Krzysztof Kasprzak zajął trzecie miejsce w Auckland w pierwszych w tym roku zawodach żużlowej Grand Prix. Wygrał Niemiec Martin Smoliński, drugi był Duńczyk Nicky Pedersen. Drugi z Polaków Jarosław Hampel zajął siódme miejsce. Kolejne zawody Grand Prix rozegrane zostaną 26 kwietnia w Bydgoszczy. Podczas dzisiejszych zmagań w wypadku ucierpiał Darcy Ward, Australijczyk ma złamany kciuk i mocne wstrząśnienie mózgu. W Formule 1 kilka minut temu rozpoczęły się kwalifikacje do Grand Prix Bahrajnu. W ostatnim treningu przed kwalifikacjami najszybsi byli kierowcy Mercedesa, Lewis Hamilton i Nico Rosberg. Przechodzimy do piłki nożnej. Na naszym podwórku trwa 29. kolejka Ekstraklasy. W pierwszym dzisiejszym meczu Lechia Gdańsk walczy z Zagłębiem Lubin. Mamy 80. minutę i remis 1-1. O 18.00 początek spotkania Widzewa z Wisłą, a o 20.30 Lecha Poznań z Jagiellonią Białystok. Na rozpoczęcie 33. kolejki Premier League Manchester City wygrał 4-1 z Southampton. Tym razem w bramce Southampton zabrakło Artura Boruca, który zmaga się z drobnym urazem pleców. W Hiszpanii prowadzący w tabeli Atletico gra z Villarrealem. Tam mamy 48. minutę, Atletico prowadzi 1-0. Marzenie o Pucharze Świata trzeba odłożyć. Nasi rugbyści przegrali w Siedlcach z Mołdawią 12-21. Sytuacja Polaków przed tym spotkaniem była trudna. Po niespodziewanej porażce ze Szwecją i bardziej przewidywanych przegranych z Mołdawią i Niemcami nasza drużyna zajmowała trzecie miejsce w dywizji pierwszej B. Mieliśmy jeszcze matematyczne szanse na awans, ale dzisiejsza porażka ostatecznie je przekreśliła. Do końca dnia pogodnie i w miarę ciepło, przelotne opady deszczu jedynie na krańcach południowych. W nocy trochę więcej chmur i padać może też na północnym zachodzie. Najchłodniejsza noc w Suwałkach, minus 4 stopnie, najcieplej plus 5 w Szczecinie i Zielonej Górze. Jutro najwięcej słońca na wschodzie kraju, im dalej na zachód, tym więcej chmur i możliwe przelotne opady od 13 do 17 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Klasyka literatury i filmu w formie słuchowiska. Mario Puzo, ojciec chrzestny. Na żywo na naszej antenie i stronie internetowej. Pragnę podziękować wam wszystkim za przybycie. Wystąpią Janusz Gajos, Łukasz Simlat, Miłogo Stryczek, Henryk Niebudek, Zbigniew Konopka, Waldemar Badwiński i Krzysztof Banaszek. Muzyka Adam Walicki. Reżyseria Krzysztof Czeczot. Zapraszam, Janusz Gajos. Ja także. Dziś, tuż po 18.00. Anna Gacek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mamo, a ile to jest 300? Mało czy dużo? To zależy, synku. Czego 300? Bo tu jest napisane, że w TUI jest 300 zł rabatu na wakacje na Wyspach Kanaryjskich. 300 zł rabatu? To dużo. Ale tu jest napisane, że ten rabat jest dla pierwszych 300 rezerwacji. Tylko dla 300 rezerwacji? To mało. Dzwonię do taty, musimy szybko kupić te wakacje. Śpiesz się. Wakacje na Wyspach Kanaryjskich z rabatem 300 zł. Tylko dla pierwszych 300 rezerwacji. Szczegóły na TUI.pl i w TUI Centrum Podróży. TUI. Beztroskie wakacje. Ogrzewanie stanowi aż 70% kosztów utrzymania nieruchomości. Porozmawiajmy z ekspertem. Prawidłowo dobrany styropian może obniżyć koszty ogrzewania nawet o 50%. Kupując go, warto zwracać uwagę na jego ciężar. Im wyższa waga styropianu, tym lepsza izolacja i większa oszczędność. Jakość musi ważyć. Więcej dowiedzą się państwo na www.gwarantowanystyropian.pl. BNP Paribas Katowice Open od 7 do 13 kwietnia w katowickim Spodku. Zagrają cztery zawodniczki z czołowej dwudziestki WTA. Agnieszka Radwańska, Roberta Vinci, Carla Suarez Navarro oraz Kirsten Flipkens. Patronem medialnym BNP Paribas Katowice Open jest Polskie Radio. Deszcze niespokojne kładą nam zboża. Aby twoje zboże nie wyglądało jak zboże po bitwie, zastosuj Modus. Modus zapobiega wyleganiu zbóż. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 17. Na Myśliwiecka 357. Anna Gocek, Michał Jakubik, Piotr Stalmach. Ponownie witamy Państwa pod najlepszym radiowym adresem na świecie. No i tak z Polski rodem, od utworu zespołu Tape Reels, jeszcze nie wszystkim znanego. Zaczynamy tę godzinę. Na razie mają tylko epkę na swoim koncie, no i niech się dzieje, niech się im dzieje bardzo dobrze. Tape Reels, tak nazywa się zespół Odd Mind, to utwór. Z wielką przyjemnością donoszę Państwu, że w przyszłym tygodniu to będzie jedna z piosenek dnia w Trójce. Pięknie. Red Eyes to utwór z płyty zespołu War on Drugs, o której Państwu ostatnio opowiadałem. Zresztą fragmenty tej płyty się często, gęsto pojawiały. No i proszę bardzo. Zespół, czy projekt tak naprawdę jeszcze niezbyt szeroko znany, mający na koncie 3 albumy i z tego ostatniego utwór Red Eyes będzie piosenką dnia, jedną z piosenek dnia w Trójce w przyszłym tygodniu. Bardzo gorąco polecam. Proszę Państwa, za chwilkę stanie się coś zupełnie niebywałego. 19 minut po godzinie 17. Ja mówiłem wczoraj w ofensywie, że będziemy dzisiaj mieli w Myśliwieckiej 357 jeszcze jedno ogłoszenie ważne dotyczące Orlen Warsaw Marathon, imprezy, która nas czeka w przyszłą sobotę. I to będzie tak, bo słuchacze ofensywy to już bardzo dobrze znają, ale powiem to również w tej audycji. Maraton, ogromna impreza biegowa, sportowa w Polsce. Dwie sceny na trasie maratonu, duże, trójkowe, przy ulicy Pięknej i naprzeciwko naszego budynku przy Myśliwieckiej 357, a na całej trasie maratonu 20 małych scenek, stacji muzycznych, na których swoją muzykę będą prezentowały zespoły wybrane przeze mnie przez ostatnie 2 miesiące w audycji Ofensywa, które zresztą wysyłały swoje zgłoszenia. Dzisiaj nam został do ogłoszenia zespół. Niesamowite to jest. Zespół, który się nazywa, uwaga, Szkoła Rocka. Zespół ma siedzibę w Żarkach, letnisko na Śląsku. Istnieje od maja 2013 roku i wykonuje kawery klasycznych kawałków rocka. Kolejnym etapem jest stworzenie własnych kompozycji, nad którymi trwają prace. Teraz tak. Oni są tutaj w studiu. Max Zalega, 10 lat, gitara. Cześć. Cześć. Cześć. Igor Szwej, 9 lat, bębny. Dzień dobry. Cześć. Nadia Hutna, 11 lat, śpiew. Dzień dobry. Cześć. I Janek Zalega, 12 lat, klawisze. Cześć. Cześć. Witam. Jest też opiekun tata, jak się domyślam, dwójki muzyków, Robert Zalega. Witam serdecznie. Witam, koniecznie. Ale tak naprawdę nasza rozmowa zaczęła się jeszcze przed wejściem do studia. Jeszcze raz to powiem. Kawery klasycznych kawałków rocka. I zapytałem Nadię, która ma 11 lat, co to jest hymn? I Nadia mi odpowiedziała śpiewem. Możesz to w tym fragmencie teraz zaśpiewać? Jeszcze raz? Give us this day all that you showed me, the fate and the glory till my kingdom come. Nie wierzę, Altravox. Z 1982 roku utwór hymn. No to kochani, opowiadajcie o sobie, co? Kiedy to się zaczęło? Kiedy się zaczęła wasza przygoda z muzyką tak naprawdę? Śmiało, śmiało, śmiało. Zaczęło się od tego, że chcieliśmy założyć taką orkiestrę, szkółkę, która na początku nie było w składzie Igora ani Nadi, tylko tacy szkolni muzycy, ale jednak to się potem rozpadło. Igora, Max zaczął chodzić na chwilę na perkusję, tak spróbować, i pewnie nauczyciel właśnie tej perkusji polecił naszym tacie właśnie Igora. Powiedział, że to jest bardzo utalentowany perkusista, jeden z jego lepszych uczniów. Super, a gdzie znaleźliście taką dobrą wokalistkę? Nadia, jak to się stało, że zaczęli z tobą współpracować? Pamiętasz jeszcze ten moment? Tak, to było to było tak, że były przedstawienia do Mamma Mia. I już. No i tak się poznaliśmy. Maxa poznałam i Janka. A ty od bardzo młodego wieku śpiewasz? Podśpiewywałaś sobie coś pod nosem i tak właśnie chciałaś śpiewać w takim zespole? Chciałaś mieć zespół? Tak. Chłopaki, jak się współpracuje z Nadią? Fajnie? Nawet. Fajnie. Fajnie. Dla mnie dobrze. Okej. Okay. Igor, no powiedz, jak to się gra na tych bębnach, co? Znaczy... Masz jakiegoś swojego mistrza na przykład? Wielkiego perkusistę znanego z jakiegoś wielkiego zespołu rockowego? Właśnie i ciężko wybrać, ale nie wiem. Aha. Rozumiem, że ćwiczysz swój styl. Panie Robercie, to ja mam do pana takie pytanie teraz, żebyśmy troszeczkę też porozmawiali o tym, jak to się udało w ogóle sklecić ich jako zespół. No bo to rzeczywiście jest nietypowe. Nawet w warunkach radiowych, powiem panu szczerze, ja miałem tutaj kozaków różnych, 17, 18, 15 lat, ale 10, 11, no to jeszcze nie. No gratuluję. Dzięki. Przede wszystkim im trzeba podziękować za ciężką pracę, bo pracują, uczą się, każdy z nich oczywiście uczy się na swoim instrumencie, zarówno Max, Janek, Igor, Nadia, każdy swojego instrumentu, czyli śpiew, gitara, bębny i klawisze nadal. Janek skończył już szkołę muzyczną pierwszego stopnia 6 lat, teraz kontynuuje dalej. Już drugi rok uczy się na klawiszach, Max gra piąty rok już na gitarze, dlatego no coś umieją. Słuchajcie, zagracie na wielkiej imprezie. Za tydzień. Na maratonie. Tutaj w Warszawie. Na jednej ze stacji. Fajnie? Tak. A wiecie o tym, że tam będzie publiczność też? Dosyć spora, bo będą i biegacze, sportowcy. No i wy będziecie grali im tak, żeby im się lepiej biegło. Co zagracie? Macie już coś w głowie? Ogólnie zagramy na pewno nasz pierwszy kawałek. Czyli? Nazywa się Black Sabbath. Wykonawcą jest i jest to Iron Man. Okej, okay, co jeszcze? Electric Funeral, tego samego wykonawcy. Aha. Ultra Voxa, Voxa Hymn. Aha. I jeszcze Painting. No i Edgaya Painting on the Wall. Ale wiecie o tym, że to są cztery utwory, a tam trzeba będzie troszkę grać. No mniej więcej godzinę, dwie. I co zrobicie wtedy? Albo sobie przećwiczcie przez ten tydzień jeszcze jakiś materiał, no, albo oczywiście. Na przykład jak się te cztery utwory skończą, tak? I się okaże, że potrzebujemy od was jeszcze trochę więcej muzyki, no to możecie je grać jeszcze raz. I później jeszcze jedno kółeczko. I jeszcze jedno kółeczko. No. A kto wybiera repertuar? Nasz tatuś. A, przepraszam. No dobrze, a jak to jest, jak tata coś wybierze i mówi tak, to teraz Iron Man proszę, albo hymn zespół Ultravox, albo Electric Funeral, Black Sabbath. Ogólnie zgadzacie się z tym, czy nie? Ogólnie on się konsultuje z rodzicami właśnie Igora i Nadii. No niestety nie wszystkie utwory przeszły w moich propozycjach. A jakie były jeszcze propozycje? Co odrzuciliście? Powiedzcie mi. No, śmiało. Przyznajcie się. Ja wiem, że to jest pierwszy wywiad na ogólnopolskiej antenie, że możecie być trochę zestresowani, ale jakie były propozycje taty, co? Na przykład God is Dead ze znakiem zapytania, oczywiście. Okej. Okay. Black Sabbath. Okej. Okay. I co jeszcze? Edgaya. Mhm. I co jeszcze? Znaczy Rolling in the Deep. No, zaczęliśmy, ale jednak to był taki trochę niewypał. Czy długo trwają próby u was? Ile jesteście na próbie? Jak jesteście na próbie, to jak to wygląda? 3 godzin. Mhm. A jest ktoś liderem takim wyraźnym w zespole, czy jakoś to tak dzielicie na wszystkich? Dzielimy na wszystkich. Nie ma takiego, który jest takim liderem, takim, no. A jak już będzie powstawał wasz repertuar i wasze piosenki, to co to będzie, Nadia? Co byś chciała tak najbardziej zaśpiewać? W jakim kierunku? Nie wiem. Tak naprawdę to też... Chciałam bardziej iść w stronę takich piosenek jak Ma Kult i Koma. Jasne, oczywiście. A udźwigniesz to wokalnie? Myślę, że udźwigniesz, co? Nie mam pojęcia. Ale ja trzymam bardzo mocno kciuki, żeby się wszystko udało. Panie Robercie, jak to będzie 13 kwietnia? No zobaczymy, przyjedziemy, pogramy. Mam nadzieję, że to pogoda dopisze. Słuchajcie, ale ja was bardzo mocno do tego zachęcam, kochani, żebyście wzięli na warsztat jakieś też inne utwory, albo coś jeszcze sobie przećwiczyli przez ten tydzień. No cztery kawałki, to już powiedzmy sobie szczerze, można się z czymś pokazać. Na pewno będzie publiczność, będziecie przy trasie maratonu. Ja też będę jeździł po wszystkich stacjach muzycznych, słuchał was. No i wszystko przed wami. Chcielibyście karierę zrobić fajną, jakąś taką? No na pewno. Jakieś płyty, jakieś pierwsze wasze kompozycje? Czy w ogóle, czy macie coś takiego, co można nazwać waszą własną piosenką? Może jakiś zarys, riff, melodia? Jeszcze nie? Na razie nie. Okej. Okay. Na razie są covery. Na razie. Na razie jest szkoła. Na razie rocka. Jest szkoła. Rocka. Tak jest. A kto wymyślił nazwę zespołu? Że najpierw Nadia wymyśliła taką nazwę, której... Niech to sama Nadia powie. Aha, no to może to się nie nadaje na antenę, ale Szkoła Rocka, to czyj to był pomysł? Taty, Maxa i Janka. Aha, No już. Wszystko wiemy. To możemy teraz zagrać hymn zespołu Ultra Vox w waszym wykonaniu? Oczywiście. Słuchajcie, kochani, bardzo wam dziękuję za tę wizytę, za to, że łapiecie instrumenty, że chwytacie za instrumenty, że chce wam się grać, że macie pasję, że, krótko mówiąc, was to napędza do naszego dalszego działania, że tworzycie, że kombinujecie, że wybieracie. Życzę wam tego, żeby wszystko poszło, jeżeli chodzi o karierę w przyszłości, super. Jeszcze pozdrowienia chyba mają być. Tak, bardzo mam proszę. Dużo pozdrowień, może najpierw dzieci. Mhm. Śmiało. Ja bym chciał pozdrowić mamę Wiktora Janosa, Michała Wywiała, który ma dzisiaj urodziny. Pewnie. Jeszcze najbardziej chciałbym pozdrowić pana Sebastiana Rucińskiego, Mumina, i Tomasza Wójcika, Lufcika. Okej, okay. Lufcik pozdrawiamy. Kogo jeszcze? I chciałbym też pozdrowić orkiestrę, małą orkiestrę gitary w Myszkowie, w której zaczęliśmy właśnie to wszystko. Aha. Panie Robercie, się zaczęło. Jeszcze jakieś pozdrowienia? Tak, ja jestem bardzo zobowiązany tutaj, który wspiera nas, wójt gminy Poraj, pan Łukasz Stachera, który bardzo pomógł nam w stworzeniu wszystkim, zakupie instrumentów, no i w innych również naszych działaniach, więc miejmy nadzieję, że to jeszcze potrwa jakiś czas i oby jak najdłużej. Od godziny 19, jak się skończy audycja i skończy się słuchowisko, od godziny 19 mamy takie spotkanie dzisiaj tutaj przy Myśliwieckiej 357 z zespołami, które wezmą udział w Orlen Warsaw Marathon. Będziemy losowali stacje muzyczne, na których zagracie. Także zapraszam was bardzo serdecznie na spotkanie. A teraz, i Nadia, dzięki za to, że na początku zgodziłaś się zaśpiewać fragment utworu hymn. Dobra? Dzięki bardzo. Teraz Szkoła Rocka. Utwór Hymn z repertuaru zespołu Ultra Vox. Bardzo wam dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Obiecałem dzieciakom, że jak będę się w najbliższym czasie widział z Michio Rema, chyba taka sposobność wkrótce będzie, to posłucha tej wersji. Zespół nazywa się Szkoła Rocka. Grają covery, na razie grają covery znanych utworów innych wykonawców, ale wkrótce przystępują do ataku ze swoim repertuarem. To naprawdę oni wszystko grają. Jeszcze raz powiem, bo to rzadko się to zdarza. Coś takiego. Max Zalega ma 10 lat, Igor Szwej ma 9 lat, Nadia Hutna, która śpiewa, ma 11 lat i Janek Zalega 12 lat. Szkoła Rocka podczas Orlen Warsaw Marathon na jednej ze scen, 20 scen rozmieszczonych na całej trasie biegu. To będzie 13 kwietnia. Trójka patronuje temu wydarzeniu i będziemy tam również nie tylko sportowo, ale też muzycznie. I oni też będą grali, z czego się bardzo, ale to bardzo cieszę. Myśliwiecka 357, za 25 minut, godzina 18. Wracamy do rozmowy, do muzyki Artura Rojka z płyty Składam się z ciągłych powtórzeń. Daruj sobie, nie masz szans. Zmieniam zdanie, będzie tak, nie inaczej niż jak chcę. Mam na myśli ciebie, lepiej więc trzymaj dystans i dziel na dwa. Będzie gorzej, tak już mam. Nie wystarczy jeden krok. Nie wystarczy nawet stos. Nie nadążam, co poprawić mam. Ciągle widzę w sobie jakiś błąd. Trzymam dystans i nie mam mnie. Trzymam dystans, boję się. No trzymam dystans. To co będzie, powiem wprost, bywa chcę i nie chcę. No i co? Już chyba wszystko, a może nic. Jestem głupi, miło mi. Nie wystarczy jeden krok. Składam się z ciągłych powtórzeń. Do kogo ty mówisz te słowa? Tak myślę sobie, że do siebie chyba. One ci coś dają? Powtarzalność w życiu jest ważna, nie? No tak, tak. No, ma swoje pozytywne i negatywne strony. Ja bardziej myślę o rzeczach, o powtórzeniach, które, z których nie jestem do końca zadowolony. Ta płyta raczej nie opowiada o zadowoleniu, tylko ja się raczej rozprawiam z niezadowoleniem. Aczkolwiek starałem się bardzo zostawić jakąś jasność w tej treści lirycznej. Nie było to dla mnie proste, ale starałem się. A z czego jesteś niezadowolony? Ale w ogóle? Jeżeli chodzi o siebie oczywiście. Słuchaj, gdybym nie miał świadomości, że rozmawiamy teraz z słuchawkami na uszach i siedzimy w radio, to może bym jakoś się bardziej rozkręcił, ale cały czas mi gdzieś towarzyszy z tyłu głowy to, że będzie nas słuchało wielu ludzi, których nie znam. W tym radiu możesz mówić wszystko, Artur. To jest to, tak, to radio, które cię przyjęło od zawsze. To radio ma świetną atmosferę. Ja wiem, że ja tutaj w tym radiu mówię zawsze rzeczy, których nie mówię w innych radiach. Wiesz co, to są prozaiczne rzeczy. To są takie rzeczy, które towarzyszą chyba każdemu z nas. Akurat ja mam tą okazję, że mogę o nich śpiewać, mogę wykorzystywać je w pisaniu piosenek, ale ja nie przeżywam niczego takiego, czego nie przeżywaliby inni ludzie. Przeżywam i chwilę załamania, i chwilę wzlotu, i bywam smutny, i bywam bardzo, bardzo zadowolony. Jestem naprawdę regularnie żyjącą istotą i w ogóle nie widzę w tym nic takiego, czego nie przeżywaliby inni ludzie. No, przyznaj się, jeżeli mogę o to zapytać, kiedy ostatni raz płakałeś jako dorosły facet? Wiesz co, akurat dzisiaj ktoś mi zadał pytanie, czy wzruszam się przy muzyce. Ja przy muzyce się nie wzruszam na tyle mocno, żeby fizycznie to okazywać. Nigdy nie płakałem przy słuchaniu muzyki, ale za to często płaczę przy filmach, więc prawdopodobnie nie pamiętam, kiedy mi się to ostatnio zdarzyło, ale prawdopodobnie ostatnim razem, kiedy płakałem, to płakałem na filmie. Co nie jest żadną oryginalną rzeczą, bo płacze wiele osób, i mężczyzn, i kobiet. Obraz mnie wzrusza. Bardzo. Aż do fizyczności. Pytam w kontekście Beksy trochę, no bo... Ale Beksa nie jest o płaczu. Znaczy, nie jest o fizycznym płaczu. Beksa jest bardziej o słabości. Nie do końca słabości, która się wyraża fizycznie przez płacz. Beksa jest bardziej krzykiem. Powiem ci, że jak pierwszy raz dostaliśmy, jak dostaliśmy te płyty do przesłuchania jeszcze w formie demo, ja jestem tym szczęściarzem, że ja mam dwa egzemplarze płyty, składam się z ciągłych powtórzeń, które są w formie demo, jeszcze nie pozgrywane, bo mieliśmy się jakoś tam wypowiedzieć na ten temat. Najprawdopodobniej masz takie egzemplarze, których kiedyś mogę się wstydzić. Nie sądzę. Ale wiesz, chciałem ci powiedzieć, że ja miałem tyle nagłych myśli przy słuchaniu Beksy po raz pierwszy. Dobra, no to ja postaram się jakoś to streścić. No przede wszystkim taką myśl. Aha, nie będzie drugiego Leny Valentino, czyli nie będzie płyty Leny Valentino 2. Zrobił coś innego. Później pomyślałem sobie, i to chyba była najmocniejsza myśl, że czy ja Rojasa kiedykolwiek musiałem jako artystę cenzurować na antenie? No i odpowiedź była jasna. Nie, teraz muszę. Użyłeś w tym tekście mocnego słowa, które coś pewnie znaczy. Ono nie było chyba rzucone tak po prostu w świat, nie? A poza tym, no to jest jakiś tekst, który o czymś mówi. Właśnie. Mnóstwo osób, kiedy to zagraliśmy, kiedy była premiera u Agnieszki Szydłowskiej, kiedy graliśmy to później na antenie, pytało nas, mnie pytało, o co chodzi? O co chodzi w Beksie? Myślę, że może chodzić o różne rzeczy. W tym tekście jest poruszanych wiele różnych wątków. On nie jest jedną spójną historią, nie jest jednym spójnym strumieniem świadomości. To jest kilka różnych wątków, kilka różnych fragmentów, które starałem się ze sobą połączyć, które mówi jedna osoba, które przechodzą przez jedną osobę. Więc dla jednych może być to piosenka o skrzywdzonym dziecku, dla innych może być to piosenka o słabym mężczyźnie, dla jeszcze kogoś może to być piosenka, która może być buntem przeciwko rzeczywistości takiej, która nas dzisiaj otacza. To była pierwsza piosenka, do której tekst pisałem, pierwsza nowa piosenka, do której próbowałem napisać tekst, i pamiętam, że, znaczy ja tak zawsze mam, że teksty są dla mnie taką, to jest dla mnie uciążliwe, pisanie tekstów. Najchętniej bym tego nie robił, nie lubię tego robić. Aczkolwiek jak już coś zrobię, to czuję dużą satysfakcję, ale sam proces jest dla mnie katorgą. Więc zanim ja się wkręciłem jakby w pisanie z powrotem tekstów po długiej przerwie, no to zajęło mi to bardzo dużo czasu. I Beksy pisałem przez 2-3 miesiące w ogóle, skreślając te zdania, wyrzucając. Czasami siedziałem po kilka godzin w biurze i wychodziłem z jednym zdaniem, które następnego dnia kasowałem, i po tygodniu okazało się, że mam tylko jedno zdanie. I które było najtrudniejsze? No, wiele było takich zdań. Nawet jak już ten tekst był gotowy i śpiewałem to w studiu, to razem z Bartkiem zmienialiśmy niektóre słowa, bo one nie brzmiały w melodii. Postanowiliśmy, że mam śpiewać to, co mi do głowy przyjdzie, więc w momencie, kiedy starałem się myśleć, to Bartek popychał mnie do tego, żeby nie myśleć i śpiewałem to, co mi przychodzi do głowy, więc stąd te krzyki, ściszenia, falsety, w górę, w dół, przekleństwa, no to, ta wściekłość, no to jak już była gotowa ta improwizacja i powybierane z tej improwizacji najciekawsze fragmenty, dopiero wtedy zacząłem pisać tekst. No i musiałem do tych wszystkich różnych głosowych emocji dopasować słowa. Nie zawsze słowa dobrze brzmią, kiedy je śpiewasz. Czasami wydaje ci się, że już to masz, że to jest dobre, że to ma jakąś swoją siłę, swój przekaz. A okazuje się, że kiedy to śpiewasz, to ten przekaz trochę się spłaszcza. Trzeba szukać innych słów. No i tak ten proces śpiewania i pisania tekstów do tej płyty był dosyć długi, dosyć mozolny. Aczkolwiek teraz z perspektywy czasu, słuchając tej piosenki, jestem zadowolony bardzo. Dla ciebie czym jest Beksa? Dla mnie jest manifestem słabości, a jednocześnie też buntem przeciwko temu. To jest takie przyznanie się do tego i jednocześnie złapanie tego w dłoń. Beksa! Mam dosyć wspomnień, że ktoś mnie goni, że brak mi tchu. Beksa! Wciąż słyszę i zasłaniam się. Zawinięty w środek z cieniem wokół powiek strach rozpycha zaciśnięte dłonie. Beksa! Podobno gdy umierasz, lecisz sobie, lecisz. Beksa! Już nie wytrzymuję tempa, wszystko skręca. Wspomnień, z trudem ogarniam własny dom. Mógłbyś zapamiętać mnie innego. Chyba tak to pozostanie. Najbardziej charakterystyczny utwór z tej płyty, nie tylko ze względu na to jedno słowo, które dotychczas z ust Artura Rojka jako wokalisty nie padało. Beksa, Płyta składam się z ciągłych powtórzeń. Tak jak mówiłem Państwu dziś, to była długa rozmowa, długie spotkanie, prawie godzina nagranego materiału. Za tydzień wrócimy. To będzie druga część tego spotkania z Arturem. Opowieści o jego życiu i o muzyce z płyty składam się z ciągłych powtórzeń. A 16 maja, o tym też już mam nadzieję Państwo dobrze pamiętają, 16 maja po 22 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Koncert. Artur Rojek i jego zespół. No to teraz miały być prezenty. piotr.stelmach@polskieradio.pl. Kilka egzemplarzy płyty Artura Rojka mam dla Państwa. Proszę, proszę tylko napisać. Wystarczy. Jeszcze jeden fragment z tego albumu przed nami. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. Kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Pożar się tli, patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk, chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o mecz i nie wiem, jak powiedzieć. Krew, trzaskasz drzwiami, a ja klnę. Co tu się stało w skrzynce, kiedy powiedziałem o tym, że płyty dla Państwa są w prezencie i w dalszym ciągu się dzieje. Ajajaj, proszę już nie pisać w tej sprawie, bo już płyty dla pierwszych 5 osób rozdane. Już się to stało. Ale dziękuję za taki odzew. I w imieniu Artura, i w swoim również. Syreny to jest jedyny tekst na płycie, który nie jest jego, nie jest tekstem Artura Rojka. Radek Łukasiewicz z zespołu Pustki napisał słowa do tej kompozycji. Składam się z ciągłych powtórzeń. Za tydzień wrócimy z wywiadem i z muzyką z tego albumu.